राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 13 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को थोड़े में संतोष नहीं करना चाहिए, अल्प में संतोष करना है, ये बड़ी बात है। आध्यात्म उन्नति थोड़ी हो जाए उसमें संतोष कर देता है। देखो, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग, ये आंशिक रूप से तो सब में रहते हैं। मनुष्य मात्र में बिना जाने भी स्वतः योग रहते हैं। अगर थोड़े से संतोष हो तो सबको ही संतोष होना चाहिए, पर थोड़े में संतोष करना दे। जब तक पूर्णता प्राप्त न हो जाए तब तक संतोष नहीं करना। तब तक बात कहते हैं वास्तव संतोष करना ही नहीं चाहिए। अब जबरदस्ती संतोष हो जाए उसे क्या करे। जो पूर्णता हो जाए घर कुछ है ही नहीं। यग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगतः, इस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिगम लाभम न मन्यते, और उससे अधिक लाभ मानते ही नहीं। तो क्या करे, संतोष करना नहीं चाहिए। संतोष करना ही गलती है, तो करना नहीं है। आप ही संतोष हो जाए तो सबको दूर नहीं है। ठीक है, हमें संतोष क्यों करें। हम परमात्मा के हैं, ये बात सार है। सार और सार बात है, उसका अनुभव हो जाए साफ कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। इस बात का अनुभव होना चाहिए। अनुभव कोई सीखने नहीं है, याद करना नहीं है। एक भगवान का संबंध है, ये सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही न रहे। वस्तु ही नहीं रहे तो क्या करे। जो संसार है, संसार के विषय में इन बात मान लेनी चाहिए, मान कर अनुभव कर लेना चाहिए। अभी जो संसार दिखता है ये पहले ऐसा नहीं था। आज इतने आदमी बैठे हैं, 100 वर्ष पहले एक भी नहीं था। एकदम पक्की बात है, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो पहले अभाव है और पीछे अभाव है, और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। बालक बना था मैं तो बच्चा हूं ऐसा कहते थे, आज ऐसा नहीं कहते कि मैं बच्चा हूं। अवस्था हरदम बदलती है, एक क्षण भी एक रूप ये कभी आता ही नहीं, हरदम ही बदलता है। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं है, और वर्तमान में ही बदलता भाव है। तो फिर भाव किस प्रकार है, भाव केवल अपने मन में माना हुआ है, ये संसार है। आपने माना है, इसके सिवाय इसकी सत्ता नहीं है। भाव कैसे होगी? पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में अभाव, एक क्षण भाव ठहरता नहीं, इसका भाव है ही नहीं। ये सब लुप्त हो जाए, सारा भी अनुभव हो जाए कि संसार गायब हो गया, क्योंकि अभाव है इसका, इसका अभाव ही सच्चा सच्चा है। भाव तो सच्चा ही नहीं है, जो होनापना है सच्चा नहीं है, इनका अभाव है ये सच्चा। नाश को भी देते भावा, असत्ता भावा न भी देते असत का भाव, सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सत्ता, सत का अभाव नहीं विद्यमान है। तो सत परमात्मा है, उसका तो अभाव का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। और संसार की सत्ता कभी थी नहीं, रहे नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाए एक परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, तभी संतोष करना नहीं चाहिए। पर संतोष नहीं करे तो क्या करे, है ही नहीं संसार, संसार है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। ये दार्शनिकों का अनुभव है, जैसे योग वशिष्ठ में है, दृष्टि रेव सृष्टि, जब दृष्टि हुई तो सृष्टि है, दृष्टि नहीं की तो सृष्टि है ही नहीं, दृष्टि है तो सृष्टि है। स्वयं सृष्टि है नहीं, दृष्टि सृष्टि वाला है, दृष्टि सृष्टि है, जो मालूम हो क्या ही नहीं। सच्चिदानंद परमात्मा स्वतः सिद्ध परिपूर्ण सम शांत करने, दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि करे तो सृष्टि है, सृष्टि है ही नहीं, तो संतोष करना नहीं है उसमें, स्वाभाविक ही दृष्टि ही सृष्टि है, दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं है, सत स्वाभाविक। जो कहते हैं यंग लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाद, जिसके लाभ की प्राप्ति होने पर तथा परम लाभ अधिकम न मन्यते, अधिक मानने में नहीं आता। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग, दुख के संयोग का ही वियोग है, उसको योग कहते हैं। संयोग का वियोग है उसी का नाम योग है, दुख संयोग वियोगम योग संहिता, योग की परिभाषा है। और ये एक समत्वम योग उच्यते, दो परिभाषा है। योग कर्म कोष्ठ, ये योग की महिमा है, परिभाषा नहीं है। कर्म में योग ही कुछ होता है, कर्म में योग, योग में कुछ नहीं। और जो कुछ है विशेषता है योग समता की है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए हर एक कार्य करते हुए समता में रहे, जैसे ब्याह होता है तो ब्याह के आदि में गणेश जी का पूजन होता है, पूजन करे गणेश जी को देते हैं, फिर बड़ा काम करे, ऐसे नहीं आदमी क्षमता अठल क्षमता है सब आदि की, राग द्वेष बधाई न हो, समबुद्धि विशिष्ट है, समबुद्धि विशिष्ट है, सुखी और दुखी न हुए, राजी और नाराजी न हुए, क्योंकि है नहीं ये चीज है नहीं, क्या राजी बड़ा आरंभ रहता है या नाराजी बड़ा आरंभ रहता है, अरे सोचते ही नहीं, इसमें ताकत नहीं है, आगंतुक है, इसको सुखी दुखी होना नहीं है, ये होता है। प्रवाह है प्रवाह, प्रवाह सब महान होता है, लिखा है न प्रेषयेत प्रियं प्राप्य नोद्विजयेत प्राप्य सा प्रियं, प्रिय को प्राप्त होकर के आश्रित न हो गए और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्धत न हो गए, तो प्रिय की प्राप्ति अप्राप्ति तो होती है, हर्ष और शोक प्राप्ति नहीं होती, अनुकूलता दिखती है, शरीर की अनुकूलता, इंद्रियों की अनुभूता, मन की अनुभूता, सिद्धांत की अनुभूता और यदि प्रतिकूलता, ये तो आती है परंतु हर्ष शोक नहीं आता, हर्ष शोक क्या खुशी किस बात की, तो किस बात का, ये तो हरदम बदलता है, रात रात के बाद दिन आता, दिन के बाद रात आती है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी उदा शशांक पुनरुद्यते काल से गति जात यौवन तथा लौका प्रद सुखी दूर नहीं होते, होता है देखो, आप सुख में रहते हैं दुख में भी रहते हैं, संयोग में रहते हैं वियोग में रहते हैं, अनुकूलता में रहते हैं प्रतिकूलता में रहते हैं, आप में क्या फर्क, आप में क्या फर्क पड़ा, थोड़ा विचार करो, आप में क्या फर्क पड़ा, अनुकूलता प्रतिकूलता रही, काम आ गया कभी छाया आ गई, कभी शीत आ गई, कभी गर्मी आ गई, ये आने जाने वाले सुख है तो हरदम सुख है दुखी होते रहो, हरदम सुखी है दुखी होते और कुछ नहीं, तो क्यों सुखी हो और क्यों दुखी हो, देखो निरपक हो तमाशा, पक्षपात न करके तमाशा देखो, निर्पक हो तमाशा, ऐसी मौजूद की बात है, न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य नो विजय प्राप्य का प्रियम स्थिर बुद्धि समूलो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, आगंतुक है आगंतुक, देखो आप वो क्यों थे, ये सुख दुख आ जाते थे, आप सुख में रहते दुख में रहते, अनुकूलता में रहते प्रतिकूलता में रहते, आप रहते हैं वो समता में और ये सुख और दुख है विषमता है। निर्दोष संगीषम समम ब्रह्मा यह उत्तेजित सर्ग हो यह शाम साम लंबे मना। जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गए उन पुरुषों ने यही संसार यही विसर्ग जीता। इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत गए। संसार आता है अनुकूल और प्रतिकूल रूप से। अनुकूल रूप से आवे तो हर्षद में ही है, प्रतिकूल रूप है तो नहीं हुए तब तो संसार फिर आप जमीजे का भी अनुकूल प्रतिकूल खुले हो गए प्रतिकूल पर दुखी हो गए तो संसार ने विजय कर दी। आप आ गए सीधी सी बात है। आप क्यों आ रहे भाई? आप तो वैसे वैसे रहते हैं ये बदलता रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता है बदलते आप दोनों का अनुभव करते दोनों का अनुकूलता प्रतिकूल तो आपका अनुभव सामान्य रीति से है संसार है आता जाता है। आप है जो भी तो है परिपूर्ण सब रात घन सत घन सत घन आनंद घन रूप है ये बात है। आते और जाते आते जाते ये बात वो कही थी ना जो संयोग वियोग होता है वो अपने साथ ही नहीं होता। जिसका संयोग वियोग होता है क्या वो अपना होता है वो साथ ही होता है। संयोग या वियोग सब संसार का संयोग वियोग होता है परमात्मा का संयोग नहीं वियोग वो एकदम साथ में रहते हैं। नरकों में जाओ तो इतार शरीर में जाओ तो साथ में बैकुंठ में जाओ तो साथ में मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में मरो तो साथ में जन्म तो साथ में वो अपना है वो अपना है। संयोग और वियोग जैसे होता है अपना नहीं है उसे कोई तो राजी होगा ये तो हरदम आता है होता है। सुबह हो गया फिर शाम हो गई फिर सुबह हो गई सुबह हो गई शाम हो गई ये तो देखने में है तमाशा। देखो निरपक हो गए तमाशा ये तो चेतावनी है आपको सावधानी करनी सावधानी तो सावधान होना चाहिए। आता है जाता है ये अपने नहीं है। दिल में जागृत रहिए बंदा हेत प्रीत हरिदर से करिए पर हरिए तो बंदा दिल में जागृत रहिए। जागृत नगरी में चोर चोर लगे ये बात है सच्ची। दिल में जागृत रही है बंदा संतों का भगवान का ये कहना है जागृत रहो सावधान हरदम सावधान सावधान। दिल में जागृत रही है बंदा दिल में जागृत जागृत रही है जागृत नगरी में स्वरण लगे ये कपड़ा तुम्हें जागते रहे तो चोर क्या कर बेचारा, नहीं आता है। हर दम जाग रहता है। आने और जाने वाले प्रभु नहीं होते, प्रभु रहने वाले होते हैं। आने जाने वाले प्रभु नहीं होते, निरंतर रहने वाले होते हैं। आने जाने पर नहीं होते, तुम निरंतर रहने वाले होते। नारायण नारायण नारायण नारायण।